się Volkswagena z nawet 25% upustem i ciesz się bezpieczną jazdą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 31 października, Marcin Ługawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. A w tym serwisie Trójki debata w Krakowie przed drugą turą wyborów samorządowych. Policja ściga listem gończym obywatela Gruzji w związku z brutalnym morderstwem młodej kobiety w Łodzi. Sąd Najwyższy Pakistanu uniewinnił chrześcijankę skazaną na śmierć za bluźnierstwo przeciwko prorokowi Mahometowi. Problemy komunikacyjne, bezpieczeństwo mieszkańców, zabudowa miasta przez deweloperów i zanieczyszczenie powietrza. To były główne tematy debaty kandydatów na prezydenta Krakowa. Wieczorem w Radiu Kraków spotkali się Jacek Majchrowski i Małgorzata Wasserman. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości oceniła, że działania podejmowane przez władze miasta w związku ze smogiem są całkowicie nieskuteczne i dodała, że nadzieją są działania rządu. Za powietrze czyste wziął się Mateusz Morawiecki, który stworzył program Czyste Powietrze, pokazał jak to zrobić, dał pieniądze, dał narzędzia i myślę, że w ten sposób poradzimy sobie zarówno w Krakowie, jak i w gminach ościennych i rzeczywiście 2-3 lata jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że Kraków będzie oddychał czystym powietrzem. Urzędujący prezydent Jacek Majchrowski w odpowiedzi wymienił działania władz miasta w walce ze smogiem, wprowadzenie ekologicznej komunikacji miejskiej czy dofinansowanie do wymiany pieców. Zlikwidowaliśmy 27 tysięcy pieców. Zostało nam 4 tysiące. Natomiast muszę powiedzieć, że ja nie bardzo widziałem jeszcze tych pieniędzy pana premiera Morawieckiego. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdą. Natomiast te programy, które on proponuje, to są kalki, gorsze kalki niż rzeczywistości z tego naszego programu. Pierwszą turę wyborów wygrał Jacek Majchrowski, który zdobył niecałe 46% głosów. Małgorzata Wasserman uzyskała niecałe 32%. Druga tura w niedzielę. Publikacja wizerunku i danych osobowych w mediach i list gończy. Policja ściga 39-letniego obywatela Gruzji w związku z zabójstwem 28-letniej Pauliny. Kobieta została zamordowana tydzień temu w centrum Łodzi. Poszukiwany mężczyzna to Ketsuriani Mamuka. Jak informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania, prawdopodobnie przebywa on na terenie Gruzji. Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, że już w dniu zabójstwa w godzinach popołudniowych wyjechał z Łodzi, a granicę z Ukrainą przekroczył w niedzielę rano. Zakładamy, że może się znajdować na terenie Gruzji. Z dokonanych ustaleń wynika, że wizerunek podejrzanego i pokrzywdzonej zarejestrowały kamery monitoringu w sobotę 20 października około godziny 8.20 w pobliżu kamienicy, gdzie rozegrał się dramat. Do zabójstwa doszło w sobotę w godzinach przedpołudniowych. Wszystkie osoby, które wiedzą, gdzie ukrywa się mężczyzna, proszone są o kontakt z najbliższym komisariatem. Policjanci zapewniają anonimowość. Sąd zdecydował, że były trener żeńskiej kadry narodowej w kolarstwie górskim i były dyrektor w Polskim Związku Kolarskim Andrzej P. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Mężczyzna jest podejrzewany o gwałty, za co groziło mu nawet 12 lat więzienia. O areszt wnioskowała warszawska prokuratura regionalna, mówi jej rzecznik Agnieszka Zabłocka-Konopka. Sąd podzielił stanowisko prokuratury, że jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym zabezpieczy dalszy, prawidłowy tok śledztwa, które ma charakter rozwojowy. Śledztwo dotyczy również nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osoby, które zajmowały się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego. Wstępnie mówi się o stratach szacowanych na ponad 1 000 000 zł. Wzrosła liczba ofiar wichur, gwałtownych burz i powodzi we Włoszech. Jak informują lokalne władze, zginęło co najmniej 12 osób. Dziś pogoda ma być lepsza, ale kolejne załamanie ma przyjść już w nocy. Z Rzymu relacjonuje Piotr Kowalczuk. Większość ofiar zginęła w samochodach, na które upadły złamane wichrem drzewa. Jest kilkudziesięciu rannych, w tym kilku w stanie bardzo ciężkim. Ostatnią, 10. ofiarę wyłowiono z jeziora Lewiko koło Trydentu. Do największych szkód, szacowanych na setki milionów euro, doszło w regionie Ligurii. Z powodu 3 dni gwałtownych opadów na północy Włoch niebezpiecznie wezbrały rzeki. Wysokość wody padu osiągnęła stan alarmowy. Piawa może w każdej chwili wylać w okolicach Treviso. Alarm powodziowy ogłoszono wzdłuż Adygi, na której poziom wody w okolicach Werony podniósł się o 2 metry. Synoptycy przewidują kolejne gwałtowne burze we czwartek i piątek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec w serwisie Trójki informacja z Pakistanu. Tamtejszy Sąd Najwyższy uniewinnił chrześcijankę skazaną w 2010 roku za bluźnierstwo przeciwko prorokowi Mahometowi i nakazał jej uwolnienie. Kobieta, matka 4 dzieci, została skazana na śmierć przez powieszenie. Od 9 lat siedzi w więzieniu. Jej sprawa oburzyła chrześcijan na całym świecie. Stała się źródłem podziałów w Pakistanie. 2 polityków, którzy chcieli pomóc kobiecie, zostało zamordowanych. Radykalna partia islamistyczna zagroziła protestami ulicznymi, jeśli Asia Bibi zostanie uwolniona lub jej wyrok zostanie zmniejszony. To wszystkie informacje teraz, kolejne już o 8.30. O sporcie Jan Kałucki. Piłkarze Lecha Poznań po raz kolejny przegrali w marnym stylu. Po ligowej porażce z Pogonią Szczecin 0-3 wczoraj ulegli Rakowowi Częstochowa 0-1. Trener kolejorza Iwan Dziurdziewicz po ostatnim gwizdku sędziego był załamany. Gratuluję zespołowi Rakowa, awans na następne rundy. Zagrali bardzo dobre spotkanie. Widać, że to jest zespół zgrany. My mieliśmy obowiązek jak Poznań tutaj awansować. Zostaje tylko liga. Musimy się pozbierać z zespołu, bo mamy problemy, żeby zbudować charakter i mentalność zespołu. Widziałem, co się pisze. Widziałem, że nie będzie łatwo. W innych wczorajszych meczach Arka Gdynia wygrała z Huraganem Morąg 1-0. Śląsk Wrocław pokonał Bytowie Bytów 3-0. Pogoń Siedlce przegrała z Chrobrym Głogów 1-2, a Legia Warszawa dopiero po rzutach karnych wyeliminowała Piasta Gliwice. Dziś kolejne mecze m.in. Legionowi Legionowo z Górnikiem Zabrze i GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok. Tymczasem koszykarze Anwilu zgodnie z planem wygrali na wyjeździe z Ludwigsburgiem 93-85 w meczu Ligi Mistrzów. Drużyna z Włocławka do tej pory odniosła 2 zwycięstwa, zanotowała 2 porażki i z 6 punktami zajmuje 3 miejsce w tabeli. Natomiast na parkietach NBA porażki odnieśli zawodnicy Los Angeles Clippers. Ekipa z Marcinem Gortatem w składzie była gorsza od Oklahoma City Thunder 110-128. Gortat grał niewiele ponad 19 minut, w tym czasie zdobył 7 punktów. A skoro już jesteśmy za oceanem, to warto wrócić do sukcesu baseballistów Red Sox. Zawodnicy z Bostonu zostali mistrzami ligi MLB i jak łatwo się domyślić, mogą się pochwalić niezłą finansową premią. Jaką dokładnie, to postanowiły policzyć dziennikarze w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie środki masowego przekazu podkreślają, że bejsboliści Boston Red Sox przywieźli do domu coś więcej niż tylko mistrzostwo. Finansowe premie od władcy ligi dzielone są proporcjonalnie w zależności jak daleko w playoffach zajdzie dana drużyna. Ich ostateczna wysokość zależy od wpływów, jakie osiąga liga. Wśród nich są m.in. pieniądze z biletów. Wszystko jest aktualnie liczone. Wiadomo już, że zdobywcy mistrzowskiego tytułu otrzymają do podziału więcej niż mistrzowie sprzed roku, czyli gracze Houston Astros. 12 miesięcy temu było to, wydawałoby się, astronomiczne blisko 31 milionów dolarów. Co ciekawe, część z tej zgodnie z prawem z 1903 roku mogą otrzymać również pracownicy klubu, tacy jak kucharze, kierowcy autobusów, a nawet ochroniarze. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. To wszystko w tym serwisie. Kolejny Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czyli krótka prognoza pogody, bo będzie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane i to właściwie tyle. 12 stopni w Koszalinie i Gorzowie, 13 w Gdańsku i Poznaniu, 14 w Bydgoszczy, Olsztynie, Toruniu, Zielonej Górze, Jeleniej Górze i Łodzi, 15 w Suwałkach i Zakopanem, 16 w Warszawie i we Wrocławiu, 17 w Opolu i Białymstoku, 18 w Lublinie i w Kielcach, 19 w Przemyślu, Krakowie i Katowicach, w Rzeszowie najcieplej 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi! Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przechlepany. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak? Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Marian, ale tego nowego smartfona to my potrzebujemy na już. Barbara, no to się chyba da załatwić.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest profesor Waldemar Paruch, szef Centrum Analiz Strategicznych Rządu. Brzmi bardzo poważnie. Tak, dzień dobry. Może brzmi, prawda? Dzień dobry, witam Państwa. Tak, już jak jest analiza strategiczna, to znaczy, że wyniknie z tego coś bardzo mądrego. Powinno przynajmniej z założenia. No to spróbujmy zobaczyć, co wynika z tych analiz strategicznych, jeśli chodzi o wybory. W dzisiejszej Rzeczpospolitej jest sondaż. No i sondaż w zasadzie nie zaskakuje, ponieważ pytanie brzmi, kto wygrał te wybory, i 46% respondentów odpowiada, że Prawo i Sprawiedliwość, co odpowiada chyba temu, co się faktycznie wydarzyło. Odpowiedź ważna, bo ona idzie w przestrzał temu, co ogłoszono w niedzielę wieczorem w większości studiów wyborczych, zwłaszcza telewizyjnych, kiedy ku rozbawieniu analityków wskazywano, że głównym zwycięstwem było Polskie Stronnictwo Ludowe, gdzie dzisiaj są ci analitycy, którzy to wtedy wieszczyli. No, samo Polskie Stronnictwo Ludowe też tak twierdziło, że... Tak, tak. No entuzjastycznie. Politycy mają prawo to twierdzić. Tu żaden z polityków nie ogłosił porażki. Prawda? Ogłosił, że mógł więcej osiągnąć, ale generalnie go wynik satysfakcjonuje, no bo tam podawano przeróżne argumenty. Owszem, wynik 16, wtedy podawany 16,6 dla Polskiego Stronnictwa Ludowego był bardzo optymistyczny. Natomiast warto było wiedzieć, że jak Ipsos przeprowadzał tego typu sondę, to zamykał ją prawdopodobnie 16-17. Natomiast wieczorem zostały oblężone lokale wyborcze przez mieszkańców miast. Tam raczej wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego zbyt wielu się nie znajdzie, bo wiadomo, że to spadnie. Tylko pytanie było takie, do ilu? No spadło do 12 ostatecznie. I jak się to rozłoży w skali Polski? No, była już informacja wieczorem, że poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego się rozkłada równomiernie w Polsce, co oznaczało, że PSL straci prawdopodobnie województwa, którymi rządziło, albo będzie miało olbrzymie kłopoty, żeby utrzymać tę władzę. I to jest ten przekaz, który w niedzielę wybrzmiał. Owszem, on był przygnieciony sytuacją w Warszawie. Tylko też wielu ekspertów powinno widzieć pewien problem, mianowicie, że od środy, czwartku dynamika kampanii wyborczej działała na niekorzyść Patryka Jakiego. No dobrze, może w takim razie, żeby nie o wszystkim, naraz po kolei. Co się wydarzyło pańskim zdaniem w Warszawie i dlaczego Patryk Jaki tak wyraźnie przegrał, bo w pierwszej turze, zdobywając 28,6% głosów, z Rafałem Trzaskowskim. Co się stało w Warszawie? Im bardziej frekwencja przekraczała 60%, tym bardziej Patryk Jaki przegrywał w pierwszej turze. A że sięgnęła 66%, to zdecydowała o wygranej w pierwszej turze, bo nadfrekwencja warszawska zawsze będzie działała w tych warunkach, w jakich dzisiaj jesteśmy, socjopolitycznych, przeciwko kandydatowi Zjednoczonej Prawicy. Dobrze. I dlaczego, w związku z tym, dlaczego ta frekwencja w Warszawie była tak duża? Co to spowodowało? Dwa czynniki, moim zdaniem, były decydujące, może trzy nawet. Pierwszy czynnik, ożywienie tamtej strony, wyraźna kampania Patryka Jakiego, niekiedy nawet nadaktywność, składanie rozlicznych ofert, dynamika jego kampanii spowodowała, że druga strona zauważyła, że może przegrać te wybory. Czyli krótko mówiąc, Patryk Jaki był tak aktywny, że aż zmobilizował swoich nadmiernie zmobilizował drugą stronę. Druga kwestia techniczna trochę. Debata warszawska miała sens dla Patryka Jakiego, ile by zdecydowanie wygrał tą debatę warszawską. To jest ta debata, gdzie wziął udział 14 kandydatów. Tak, oczywiście. Była transmitowana przez telewizję. Owszem, większość z nich narzekała na formułę debaty, ale każdy sztab wiedział, do jakiej formuły się przygotowuje. Narzekanie na dziennikarzy i na formułę debaty no nie jest zbyt dobrym pomysłem, jeśli chodzi o kandydatów. I kwestia trzecia. Platforma Obywatelska wyciągnęła wnioski z kampanii przegranej Bronisława Komorowskiego. Działał pewien mechanizm. Im mniej Trzaskowskiego było przestrzeni publicznej, tym on bardziej wygrywał. Ponieważ okazało się, że jego obecność w przestrzeni publicznej zbyt fortunna dla sztabu wyborczego i samego Rafała Trzaskowskiego nie była. I proszę zwrócić uwagę, potem go bardzo umiejętnie wycofywano. Rzadko się pojawiał bezpośrednio. Raczej się pojawiał z billboardu, raczej się pojawiał w przekazach z drugiej ręki, że tak to powiem, co pokazywało, że jest prezydencki, bo jest pewien bardzo ważny element. On był badany w badaniach socjologicznych. Czy kandydat jest prezydencki? Jest to trudno definiowalna cecha. Ankietowani gdybyśmy to wiedzieli, wiedzą. Co to znaczy być prezydenckim, właśnie, to wszyscy kandydaci dostawaliby prezydenta. Tak. I w takich badaniach, które były przeprowadzane, ta prezydenckość była naturalną cechą Rafała Trzaskowskiego, natomiast nie była naturalną cechą Patryka Jakiego. I tu sztab Patryka Jakiego zbytnio sobie z tym problemem nie poradził. To owszem, to nie jest definiowalne, jak pan redaktor to słusznie zauważył, ale przez specjalistów od marketingu można wskazać określone zachowanie, określony styl poruszania się, bycia i przekazu, który wzmacnia ową prezydenckość albo ją osłabia. Te cechy na przykład miał Andrzej Duda i one w dużym stopniu zdecydowały o tym, że został najpierw kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, a potem wygrał te wybory. I trzeci czynnik, bo mówiliśmy tutaj o debacie, trzeci czynnik to jest kampanii. Bardzo mocna mobilizacja za pomocą środków sieciowych przez wszystkich przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Warszawa jest dogodnym miastem do takiej akcji, ponieważ jest wysokie nasycenie internetem i tym pokoleniem, które jest aktywne w sieci i ono zdecydowało. Ten sposób mobilizacji. PiS tego nie skorzystało, ale też miało blokadę socjopolityczną w Warszawie. Wielu analityków czy ekspertów mówi, że ważnym elementem, że tak, a nie inaczej wyglądały wybory w dużych miastach, była obawa przed polexitem, pobudzona czy zbudowana umiejętnie przez przekaz opozycyjny. Pan się z tym zgadza? Sądzi pan, że rzeczywiście obawa przed tym, że PiS wyprowadzi Polskę z Unii, bo do tego to się sprowadza, była ważnym elementem decydującym o przebiegu wyborów? Zdecydowanie. To, co powiedziała opozycja w kontekście polexitu, budując opartą na kłamstwach narrację, bo nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie było żadną partią eurosceptyczną. Jest to klasyczna partia eurorealistyczna, co oczywiście dla euroentuzjastów jest nie do przyjęcia, bo wiadomo, to jest zamiłowanie się do Unii Europejskiej w tym kształcie, jakim nadała dzisiejsza Komisja Europejska tej Unii Europejskiej. Nijak to wynika z traktatu z Lizbony, bo Komisja Europejska wielokrotnie już go rozszerzała, przekraczała, a wręcz nawet łamała. I ten element był bardzo dla Prawa i Sprawiedliwości niebezpieczny i został dobrze wykorzystany przez opozycję narracyjnie. No i tu korzystne dla Koalicji Obywatelskiej dwa wydarzenia. Ów wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania relacji między prawem polskim a prawem unijnym. Chodzi o wniosek ministra Sprawiedliwości do Trybunału, oczywiście, jego upowszechnienie i narrację wokół tego wniosku oraz decyzja Trybunału Europejskiego w sprawie sądów w Polsce. No wiadomo, że nieprzypadkowo, która się zeszła z kampanią wyborczą w Polsce. Marginalną rolę, ale także pewno odegrały dwie decyzje takie jednostkowe. Embargo na wieprzowinę do Stanów Zjednoczonych, też wprowadzone do obiegu właśnie w ciszy wyborczej. I to była kwestia istotna oraz przetaczająca się przez gazety przeróżne, zwłaszcza przez tabloidy, informacja o rzekomej podwyżce cen energii. To jest bardzo wrażliwy temat. Kiedy pan profesor tak opowiada o tej historii, to ja rozumiem, że to nie jest tylko kwestia intuicji, tylko państwo mają ciągłe badania, oczywiście, które pozwalają zauważyć wpływ poszczególnych elementów, oczywiście, które się przedostają do przestrzeni publicznej, na zachowania elektoratów. Tak. Tak? Jedna z bardzo ważnych informacji, moment, kiedy się pojawiły odgrzane po dwóch latach taśmy pokazujące prezesa banku Mateusza Morawieckiego. To było dwa tygodnie przed wyborami. W ogóle wyborczo nie zadziałały. Nie było żadnego tąpnięcia, jeśli chodzi o wolę głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. One sobie przeszły niezauważone przez tych wyborców, którzy chcieli głosować wtedy na Prawo i Sprawiedliwość. No bo rozumiem, że zamysł tych, którzy wykorzystywali te taśmy, był taki, że pokazanie czy uderzenie w wizerunek premiera miało osłabić również kampanię w bazie politycznej i społecznej Prawa i Sprawiedliwości. I rozumiem, że to się nie wydarzyło. I to się nie udało. Tutaj błyskawiczna reakcja prezesa Jarosława Kaczyńskiego i partii, która stanęła murem za swoim premierem, jak gdyby kwestie rozwiały. Prezes Jarosław Kaczyński nie pozostawiał żadnych złudzeń w wywiadach, wystąpieniach, w tym także w telewizyjnych, bardzo istotnych. Bo jak wiemy, prezes występując w telewizji przyciąga ileś milionów oglądających. To jego siła oddziaływania jest tutaj chyba największa w Polsce. Żaden z polityków Polski nie ma takiej mocy oddziaływania przez medium, jakim jest telewizja. No dobrze, no i są te, dostajemy wyniki wyborów. Jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość ogłasza zwycięstwo, ale opozycja robi wrażenie też bardzo zadowolonej. To mówię tutaj o Koalicji Obywatelskiej. Mówią o tym, że to duży sukces, że to... Wszyscy mówią, że sukces, ale mam wrażenie, że ten element takiego entuzjazmu, a przynajmniej zadowolenia po stronie opozycji jest. Czy można powiedzieć, że te wyniki wyborów dla opozycji na przyszłość są pozytywnym znakiem? Panie redaktorze, rzecz jest bardziej chyba złożona, bo gdyby nie zdarzyło się rozstrzygnięcie warszawskie, to Koalicja Obywatelska nie mogłaby tego sukcesu ogłosić. Tu Łódź by nie pomogła, ponieważ w Łodzi nigdzie w żadnym sondażu nie było wątpliwości, że w pierwszej turze Zdanowska wygra zdecydowaną przewagę. Pamiętam, to było chyba 68%. Potem cała awantura wokół jej wyroku sądu przysporzyła jeszcze dodatkowe poparcie, umocniła tych, którzy chcieli na nią głosować w tej woli, w tej determinacji głosowania i w pójściu na wybory. Natomiast gdyby w Warszawie się to nie rozstrzygnęło w drugiej turze, Grzegorz Schetyna miałby wielki problem w ogłoszeniu zwycięstwa. Mimo iż wygląda to nieźle procentowo, kiedy popatrzymy, ale kiedy odpowiemy sobie na... 27% mówię o skali całego kraju. Tak, oczywiście, ale kiedy sobie zestawimy to po pierwsze z połączeniem koalicyjnym Platformy Nowoczesnej i fragmentów Lewicy, zestawimy to z wynikami wyborów sprzed 4 lat samorządowych i weźmiemy pod uwagę dwie bardzo istotne kwestie, o których rzadko dziennikarze piszą. Frekwencja wzrosła o 7 punktów procentowych. Około 2 milionów więcej poszło wyborców niż 4 lata temu. To jest bardzo dużo. To jest przecież tyle więcej niż Warszawa liczy. Oraz było znacznie mniej głosów nieważnych. Pamięta pan słynny spór w 2014 roku co do ewentualnego sfałszowania nawet wyborów samorządowych, bo takie tezy były stawiane, gdzie było 2,5 miliona głosów nieważnych do sejmików wojewódzkich. Tu ich było bodajże 700 tysięcy, jak pamiętam. Czyli liczymy znacznie więcej wyborców przy tych wszystkich procentach, które dziennikarze publikowali wtedy, czy się pojawiały ową noc wyborczą, a potem w wyniku orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej. Są bardzo ważne czynniki, bo to zmieniło siłę oddziaływania tych procentów, jakie poszczególne partie uzyskały. Mamy jeszcze inne dwie kwestie bardzo istotne, które z tych wyborów wynikają. Mianowicie pojawiła się bardzo korzystna dla Prawa i Sprawiedliwości racjonalność Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dobry wynik jednak tych dwóch partii, bo gdyby PSL zeszło poniżej 10%, nie miałoby żadnej możliwości wyboru. Musiałoby pójść na związek z Koalicją Obywatelską, który dla Polskiego Stronnictwa Ludowego byłby zabójczy, jeśli popatrzymy na elektorat. Czyli teraz rozumiem, że pańskim zdaniem ten wynik, który PSL osiągnął, wskazuje na to, że bardziej prawdopodobny jest, że zachowa swoją podmiotowość. Odrębność. Dlaczego? Prosta jest logika wyborów europejskich. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskują mandaty tylko wtedy, kiedy mają własną listę i są na jedynka w niektórych województwach. I to samo dotyczy pańskim zdaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Oczywiście też. Wynik około 6% powoduje, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest w stanie przy własnej liście w niektórych województwach mieć trzech europosłów i tak jako żywo teraz posiada ważnych dla siebie polityków. Pamiętajmy, że dla obu partii... Bo już żeśmy przeszli do wyborów do Europarlamentu, czyli następne, które będą pod koniec maja. Cyklu. To były pierwszym z cyklu. Żadna partia nie udawała, że one są celem samym sobie. No dobrze, a może powiedzieć w takim kontrargumencie, że w wyborach do Europarlamentu będzie decydowało jednak przede wszystkim, będzie decydował elektorat wielkomiejski, no bo to jest ten, który jest najbardziej zainteresowany wyborami, a w tym elektoracie PiS jednak przegrywa. Jeszcze problem jest bardziej skomplikowany. Bach europejski decyduje żelazny elektorat, bo ten chadza na wybory. Jest to na poziomie lekko powyżej 20%. Tu możemy liczyć, że będzie większa frekwencja, mamy większą mobilizację polityczną. To są ludzie, którzy interesują się polityką, są jednoznacznie określeni, wiedzą, na kogo chcą głosować. I teraz jest nie pytanie mają takie, czy Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie zmobilizować cały swój żelazny elektorat, żeby poszedł na wybory w wyborach najmniej ważnych dla tego elektoratu? I tu jest kluczowe pytanie dla Prawa i Sprawiedliwości. A jeszcze pytanie dotyczące już jeszcze trochę dalszej przyszłości, bo jesteśmy, prawda, mówimy o strategii. Strategicznie myślimy i o analizach, analizujemy. Wybory do parlamentu, które będą jesienią przyszłego roku. Czy można ekstrapolować te wyniki samorządowe na to, co się będzie działo za rok i czy z tego coś wynika? Bardzo ostrożnie, z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ci sami wyborcy chadzają na wybory samorządowe, co na parlamentarne. Mi nie mamy pełnych wskaźników, bo to jest bardzo trudne do zbadania, ale są ludzie, którzy z innych powodów chodzą na wybory samorządowe, rodzinnych, towarzyskich, sąsiedzkich. Znamy sami motywację własną, chodzimy na wybory samorządowe. Byłem w szczęśliwej sytuacji w mojej gminie, bo ja w gminie głosowałem, miałem 5 kandydatów na wójta, wszystkich znam. No ale to jest rzecz niemożliwa w przypadku właśnie wyborów. Miasto oczywiście, ale to jest pewna motywacja. Idę, bo głosuję na konkretnego kandydata. W przypadku wyborów parlamentarnych jest to motywacja mocno polityczna albo kontekstowa, sytuacyjna, związana z sytuacją związaną z wyborami. Jeśli chodzi o przyszłość, musimy poczekać, co ona nam przyniesie. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Waldemar Paruch. Dziękuję, do widzenia Państwu. Analiz strategicznych rządu. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup wystrzałowy zestaw. Konsole PlayStation 4 Pro z grą Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games za 1929 zł. I walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Aha. Bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30. Czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. W związku z silnymi wichurami w województwach południowych Straż Pożarna interweniowała już ponad 950 razy. Bez prądu pozostaje ponad 1600 gospodarstw domowych, poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie dolnośląskim. W większości przypadków strażacy usuwali połamane i powalone drzewa. Nikt nie został poszkodowany. Premier Mateusz Morawiecki sprostował w krakowskiej prasie swoją wypowiedź, że Kraków nie zrobił nic lub prawie nic w walce ze smogiem. Oświadczenie znalazło się na pierwszych stronach papierowej wersji Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej i Krakowskiej Gazety Wyborczej. Sprostowania domagał się w trybie wyborczym walczący o kolejną kadencję prezydent miasta Jacek Majchrowski. Sąd apelacyjny uznał w przeciwieństwie do sądu okręgowego, że wypowiedź premiera nie była opinią, a sformułowaniem uogólnionym, ale dającym się zweryfikować, i nakazał zamieszczenie sprostowania w dwóch ogólnopolskich telewizjach, w prasie lokalnej i na portalach społecznościowych. W Archangielsku na północy Rosji przy budynku Federalnej Służby Bezpieczeństwa w centrum miasta doszło do eksplozji. Zginęła jedna osoba. Trwa ustalanie przyczyn wybuchu. Według mediów nie był on silny. Z budynku FSB ewakuowano wszystkie osoby. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.cee.com. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Jak duża była drożyzna w październiku? Dowiemy się za 90 minut. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś szacunkowe dane dotyczące inflacji w tym miesiącu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że w porównaniu z wrześniem ceny w październiku wzrosły. Spodziewamy się przede wszystkim wzrostu inflacji w ujęciu miesięcznym o 0,4 do 0,5% i złożą się na to na pewno rosnące ceny żywności. Mamy też wzrost cen paliw i to jest widoczne na stacjach. Te wzrosty w samym październiku nie były jakieś bardzo istotne, ale były. Natomiast z drugiej strony prawdopodobnie mamy spadki cen na przykład samochodów w związku z tym, że rozpoczęły się już wyprzedaże sezonowe. Ekonomistka ocenia, że w październiku, licząc rok do roku, ceny rosły w podobnym tempie jak we wrześniu. Inflacja wrześniowa wyniosła 1,9% w ujęciu rocznym i w październiku prawdopodobnie albo zostanie utrzymany ten poziom 1,9%, albo nawet delikatnie ta inflacja się zmniejszy do 1,8%. Pomimo tego wzrostu miesięcznego cen mamy wysoką bazę odniesienia z roku poprzedniego, a to jednak istotnie waży na wynikach. Wstępny szacunek październikowej inflacji poznamy o 10. Nadzór podejrzewa, że Idea Bank oferował instrumenty finansowe bez zezwolenia, informuje dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o możliwość oferowania klientom obligacji spółki GetBack. Wczoraj postępowanie przeciwko bankowi wszczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a według ustaleń dziennika wkrótce zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może złożyć regulująca m.in. sektor bankowy i giełdę Komisja Nadzoru Finansowego. Więcej o tym w Trójce za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Będzie też o nowym pomyśle włoskiego rządu, który w projekcie budżetu na przyszły rok zamierza zapisać plan bezpłatnego oddawania gruntów na południu kraju rodzinom, w których w najbliższych 3 latach urodzi się 3. dziecko. Zdaniem polityków to skuteczna zachęta do posiadania dzieci, która wpłynie na wzrost demograficzny. Do usłyszenia o 9:30. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.cee.com. Środa, czyli dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatury od 11 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i 20 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty byś wolał za taki nowy telewizor zapłacić teraz tylko połowę, czy może 1000 zł taniej, ha? No wiesz, Barbara, i jedno, i drugie. Brawo, Marian! Teraz w Media Expert mega rabaty. Telewizory taniej nawet o 1000 zł, a do tego teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów.

Nieprawdopodobne, jak się redaktor zadumał przed chwilą. No, bo taki nastrój jest dziś tak wspomnieniowo i w muzycznym rozkładzie zagranicznym i także w tej edycji. Niemniej inaczej, to trasa koncertowa typu All Stars, choć nie znaczy to, że nie wyjątkowa. Czesław Niemen na jednej scenie wraz z córką Natalią, to możliwe. Poza tym Sławek Uniadowski, Stanisław Sojka, Kuba Badach, Janusz Radek i inni wyjątkowi goście. No i podczas koncertu Niemniej inaczej wykonają wspólnie, no właśnie, tę finałową pieśń. Wszystkie utwory zostały zaaranżowane na nowo, a trasa jest organizowana we współpracy z Fundacją imienia Czesława Niemena. Bilety wkrótce, ale już warto poddać daty. 16 lutego Kraków, potem Warszawa 23, Poznań, Lublin, Łódź, Katowice, Gdynia, Szczecin, to wszystko w marcu od 9 do 24 i w kwietniu 9 Wrocław na zakończenie. Człowiek. Czasem aż wstyd przyznać się. To już niebawem wiosną, a w zasadzie na koniec zimy przyszłego roku. A wcześniej, bo jutro, tuż po godzinie 18, co więcej, nie biletowany, bo na antenie Trójki przy radioodbiornikach inny koncert wspomnieniowy, a wspominać będziemy Tomasza Stańkę. Podczas koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w sierpniu w hołdzie dla wirtuoza trąbki zagrali Antymos Apostolis, Max Mucha, Piotr Wyleżał, Ziut Galak i Wojciech Waglewski. Artyści wykonali m.in. utwory z płyty Tomasza Stańki zatytułowanej Chameleon, która została zarejestrowana w Grecji w 1989 roku. Jutro przy radioodbiornikach słyszymy się po 18. Tomasza Stańkę będziemy zapewne też wspominać wcześniej. Zaczynamy już od rana, od 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki wspomnienia tych, którzy odeszli. Ja jeszcze dodam, że dziś o godzinie 10 rusza sprzedaż pierwszej puli biletów na 14 edycję festiwalu Audio River. To szansa na zdobycie karnetów w najniższej możliwej cenie przed ogłoszeniem pierwszych gwiazd festiwalu. To jest trochę kupowanie kota w worku, ale jeśli ktoś jest fanem takiej muzyki, był już na Audio River, to pewnie chętnie tam wróci. Gwiazdy poznamy do końca 2018 roku, a więc już niebawem. Audio River 2019 odbędzie się jak zawsze w ostatni weekend lipca. To będzie między 26 a 28 w Płocku. A jakże? Muzyczny rozkład jazdy, Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. No i w październiku wspominamy, a dziś ostatni dzień października, więc ostatnie wspomnienia. 30 lat koncertów w Trójce. Ostatni odcinek. Tym razem opowiemy nie o koncertach, lecz o jednej tylko osobie, bez której to wszystko nie byłoby możliwe. Chodzi oczywiście o Zofię Sylwin, której należą się wielkie brawa. Zawsze żałuję, że w radiu nie słychać tego, jak Zosia Sylwin dba o każdy element tych koncertów. Agnieszka Szydłowska. Bo to, że trzeba je zorganizować, to jedno. Ale to, żeby ta atmosfera w momencie wystartowania na antenie transmisji była już taka nakręcona, to też przecież robi Zośka. I często ci, którzy przychodzą po raz pierwszy na koncert do naszego studia, widzą tą niewielką wzrostem, ale wielką duchem i niezwykle energiczną Zosię, która przychodzi tam, macha rękami i mówi, jak będziemy klaskać, i robi próbę braw. Kochają to artyści, publiczność też to bardzo lubi. Bez tego momentu i bez tej takiej opieki, która się wiąże i z artystami, i z publicznością, te koncerty nie miałyby takiej energii i nie brzmiałyby tak, jak brzmią. Marek Niedźwiecki. Uwielbiam Zosię od zawsze, a jeśli chodzi o koncerty, to mogę powiedzieć, że godzę się tylko po to, żeby podejrzeć, jak ona wprowadza ten koncert. Czyli wychodzi, kiedy już lecą wiadomości, a Zosia mówi, proszę wyłączyć telefony komórkowe. Potem jeszcze robi próbę oklasków. No i właściwie Tak myślę sobie po latach, że my tu, ci, którzy zapowiadają te koncerty, jesteśmy kompletnie zbędni. Dlatego, że Zośka przede wszystkim dobrze zna tych wszystkich artystów. Świetnie też mówi, ma dobry głos. Więc po co my tutaj wpadamy na te 2-3 minuty, żeby zapowiedzieć koncert, skoro ona spokojnie mogłaby to zrobić sama. I to jest moja sugestia, żeby Zofia Sylwin zapowiadała koncerty swoich ulubionych artystów. Zosiu, ściskam mocno. Anna Maria Jopek. Mam wrażenie, że Zosia jest po prostu tak bosko zorganizowana i tak ogarnia wszystko i tak umie genialnie ludźmi zadyrygować, nie tracąc nigdy wdzięku i ogromnej urody i uroku. Zosia to wszystko robi z takim szarmem, uśmiechając się i błyszcząc swoją kobiecością, że naprawdę jest idealnym dowódcą i dlatego te rzeczy się tak wspaniale udają, że ona ma taki do tego zapał, taki power i taką niezmąconą cierpliwość i tyle wewnętrznej siły. Także Zosiu, moja Zosiu, po pierwsze nikt nie uwierzy w to, że to tyle czasu minionego, a po drugie trwaj i działaj i błyszcz. Wojciech Mann. Tu jest najśmieszniejsze w tym wszystkim to, że przy tych bardzo różnych artystach, różnego kalibru, od takich prawie znajomych aż po gwiazdy światowe, i to przysięgam, że mówię nie nakłaniany przez Zosię, kluczową postacią była Zośka Sylwin. Niewielka wzrostem, szybka w działaniu, ona potrafiła, i tu mógłbym w punktach wymienić, ściągnąć najważniejszych ludzi, przekonać ich do występu, przekonać ich do tego, że tutaj nikt nie stoi z workiem pieniędzy, tylko nagrodą jest, nie wiem, jakiś rodzaj prestiżu i publiczność, która przychodzi niespędzana na siłę, tylko pcha się sama z siebie, bo chce być bliżej. I ta Zosia była dla mnie takim utrapieniem właściwie, bo ona podejrzewam, że tak samo jak te różne gwiazdy, to jak czasem wzięła mnie na celownik, żebym coś zrobił, czy opowiedział o koncercie, czy wręcz wylazł i zapowiedział, to nie odpuszczała. Ja się jej po prostu bałem. Artur Andrus. Zofia Sylwin robi, proszę Państwa, przed każdym koncertem próbę oklasków i ta publiczność, kiedy się wychodzi na scenę, już jest tak przygotowana, że właściwie nie ma wyboru. Musi po prostu klaskać, musi być zadowolona z tego. Oczywiście potem artyści się starają, żeby sobie zapracować jeszcze na te oklaski, ale to wstępne zaufanie jest bardzo ważne, no bo tak człowiek wychodzi na scenę, chciałby poczuć, że ktoś go lubi, że ktoś go z sympatią przyjmuje i Zosia załatwia właśnie tę wstępną sympatię na tym koncercie, a potem niech każdy sobie sam już zapracuje na własne oklaski. Adam Nowak. Z nami współpraca, myślę, że bardzo jej się podobała, bo nam się podobała współpraca z nią. To wszystko zawsze było dobrze zorganizowane. Zosia jest taką bardzo ciepłą osobą i kiedy przyjeżdżaliśmy od pierwszego momentu do Trójki, jak ona organizowała te koncerty, to myśmy się po prostu czuli bezpiecznie, zaopiekowani, z poczuciem humoru, z dystansem. Świetnie po prostu. Piotr Stelmach. Co można powiedzieć o Zosi? No Zosia to jest taki dobry duszek. Nie chcę powiedzieć, że duch, bo to jest duszek studia imienia Agnieszki Osieckiej. Taka smerfetka. Ona wśród tych wszystkich, że tak powiem, rock'n'rollowców, muzyków, artystów niejednokrotnie daje radę pięknie. Sytuacja numer jeden, jaką ja przeżyłem z Zosią przy okazji koncertów w Trójce, no to miała miejsce przy okazji słynnego występu Fury in the Slaughterhouse. Bo oni tu przyjechali po drodze z Węgier, jechali do Niemiec i po drodze zahaczyli o Warszawę. Okazało się, że mogą zagrać koncert. I weszli tutaj, pamiętam, wtedy z tym sprzętem swoim i nastąpiła taka seria pytań, czy mają państwo to, czy ten, czy taki wzmacniacz, czy taki odsłuch, czy taki... I Zośka w pewnym momencie jednym zdaniem, jakby krótko mówiąc, ich zmontowała, że tak to radiowo określę. Powiedziała po angielsku, gentlemen, we have what we have. I nastąpił koniec wszelkich dyskusji. Zosieńko, dziękujemy bardzo za piękny czas. Prosimy o więcej. Zdecydowanie. To tych wspomnień wysłuchał Dariusz Pieruk. Zosiu, kłaniamy się bardzo, dziękujemy bardzo, życzymy cierpliwości, no i czekamy na kolejne wydarzenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a jeszcze na pewno się będzie działo. No i tak właśnie kończą się te nasze wspomnienia w październiku. 30 lat koncertów w Trójce. Za 11,5 minuty będzie 9. No to teraz oczywiście książki. 100 książek na stulecie niepodległości. Stanisław Lem, Solaris. Solaris uchodzi za najwybitniejszą powieść w dorobku mistrza literatury science fiction. To również najpopularniejszy utwór Lema, wydany w kilkudziesięciu krajach w wielomilionowym nakładzie, a do tego dwukrotnie przeniesiony na ekran. Pierwszej adaptacji dokonał rosyjski wizjoner Andrzej Tarkowski, drugiej, wiele lat później, Steven Soderbergh w Hollywood. Powieść z roku 1961 to jedna z najbardziej niezwykłych prób opisania kontaktu z nieznanym. Psycholog Chris Kelvin przybywa na stację kosmiczną umieszczoną w pobliżu planety Solaris, na której znajduje się ocean o niezwykłych właściwościach. Prawdopodobnie jest to nieznana ludziom forma inteligencji. Na to wskazują również kłopoty psychiczne tych, którzy na stacji orbitalnej przebywali. Na przykład poprzednik bohatera popełnił samobójstwo chwilę przed jego przybyciem. Kelvin zaczyna rozumieć, dlaczego, kiedy na stacji pojawia się jego żona, która odebrała sobie życie, za co bohater czuje się odpowiedzialny. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. To prawie wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy, ale jak Państwo wiedzą, od samego rana, od 6 jesteśmy w Pekinie, tam Tomasz Sajewicz i przez cały dzień tak będzie. Także w audycji do południa i także w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Powiedz jeszcze, Tomku, o czym będzie, o czym będziesz opowiadał? O kulturze na pewno, o chińskich nowych trendach w nowej chińskiej kulturze, oprócz tego też w związku z tym, że już jutro dzień zaduszny, też o chińskich zaduszkach, jak one wyglądają w państwie środka. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze, wiesz co, zupełnie zapomniałem, jak jest ta dynia, a rozmawialiśmy o dyni. Nagła. Dobrze, nagła. Zaczynaliśmy o 13:00, poranną audycję w Chinach była 13:00, teraz jest, muszę szybko policzyć, ty mi pomożesz oczywiście, jest przed... 15:51. 15:51, bardzo dziękujemy. Tomasz Sajewicz z Pekinu, dziś będziemy przez cały dzień właśnie w tym mieście. Zapraszamy Państwa, no i bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy poranek. Mówimy już do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, który od Państwa odbierał telefony, i Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Po 9:00 Hirek Wrona z Państwem się spotkamy. Zapraszamy także na jutro, na poranną audycję. Od 7:00 będzie czas na to, by powspominać tych, którzy odeszli. Przestrzeń. Jechał na wiatr.